A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Krytyka służb podczas wiecu Donalda Trumpa w Pensylwanii. Republikanie zapowiadają dochodzenie. Strażacy znowu w akcji, burze z gradem przechodzą przez Podkarpacie. Odkrycie gigantycznego złoża ropy ogłosił Kuwejt, zapewni produkcję na 3 lata. Republikanie zapowiedzieli, że będzie dochodzenie w sprawie uchybień w kwestii bezpieczeństwa na wiecu Donalda Trumpa. Na 22 lipca szefowa Secret Service została wezwana na specjalne wysłuchanie w Komisji Kongresu. Przesłuchani w sprawie mają być też przedstawiciele FBI. Donald Trump został postrzelony w ucho podczas wiecu wyborczego w Butler. Upadł na ziemię podczas przemówienia, trzymając się za głowę, po czym został eskortowany do swojego pojazdu przez agentów. Jego stan jest dobry, nie żyje jeden z uczestników wiecu. Wiecu i napastnik. Dwie osoby są ciężko ranne. Wszystko działo się bardzo szybko. Byliśmy w ogromnym szoku. Tak atak relacjonuje jedna z uczestniczek wiecu. Renee White, która do Pensylwanii przyjechała z Karoliny Północnej, mówiła, że strzały rozległy się krótko po tym, jak Trump rozpoczął swoje przemówienie. Słyszałam strzały z prawej strony. Widziałam, jak Trump patrzył w tamtą stronę. Potem jak upadł na ziemię, a potem jak otoczyła go Secret Service. Nie upadłam tak jak wszyscy wokół mnie. Podniosłam się i pomyślałam, co się dzieje. Rozejrzałam się i wszyscy wojskowi wyszli z bronią. Usłyszeliśmy jeszcze kilka strzałów. FBI potwierdziło, że zamachowiec to 20-letni mieszkaniec stanu Pensylwania Thomas Matthew Crooks. Dziennik Washington Post podaje, powołując się na rejestr wyborców w tym stanie, że Crooks był wyborcą partii republikańskiej. Według agencji AP raporty dotyczące finansowania kampanii wyborczej pokazują z kolei, że 3 lata temu przekazał $15 na rzecz komitetu wspierającego Partię Demokratyczną. The Wall Street Journal, powołując się na źródła zaznajomione ze śledztwem, podał, że w samochodzie Crooksa znaleziono bombę. Przez Podkarpacie przechodzą burze z silnym deszczem i gradem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, głównie w powiecie rzeszowskim, mówi Grzegorz Pelc z podkarpackiej straży. Głównie zdarzenia polegały na usuwaniu drzew i konarów oraz pompowaniu wody z zalanych pomieszczeń. W zdarzeniach nie ucierpiała żadna osoba. Do 22 dla większości regionu obowiązuje drugi stopień zagrożenia przed burzami. Stabilny jest stan górnika odnalezionego po ponad 50 godzinach od wstrząsu w kopalni Redutowy. Wczoraj został przetransportowany na powierzchnię, po czym śmigłowcem LPR-u do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu, mówi rzecznik placówki Tomasz Świerkot. Gdzie przyszedł w badania i pełną diagnostykę. Posiada stłuczenie i zranienia, które zostały zaopatrzone przez lekarzy w ramach SOR, jednak z uwagi na uraz kręgosłupa został skierowany na kliniczny oddział ortopedii, gdzie będą podejmowane dalsze decyzje o jego leczeniu. Pacjent nie odniósł obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Jest wydolny krążeniowo-oddechowo w logicznym kontakcie. Po północy w kopalni Redutowy, w rejonie, gdzie w czwartek doszło do tragicznego w skutkach tąpnięcia, nastąpił kolejny mocny wstrząs. Tym razem nie było zagrożenia dla ludzi i nikt nie ucierpiał. Wydobycie w kopalni od czwartku jest wstrzymane. Jest dużo mniej turystów, nawet o 70%. Tak początek sezonu w Białowieży oceniają mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy. Ich zdaniem SMS-owe alerty i przekazy polityków na temat sytuacji przy granicy z Białorusią skutecznie zniechęciły do odwiedzania Puszczy Białowieskiej. Ci, którzy zdecydowali się przyjechać do Białowieży, podkreślają jednak, że czują się bezpiecznie. Będąc tutaj nawet tego nie odczuwam, że jestem blisko granicy. Rzuciło mi się w oczy, że faktycznie te służby jeżdżą wojskowi, ale no, we mnie to raczej budzi takie poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy w tej chwili w mojej wypożyczalni i serwisie rowerowym. Nic się nie dzieje, jest pusto. Alerty RCB, które zostały wysłane w języku polskim oraz w angielskim, to było najstraszniejsze, co może spotkać Białowieża. Tak jak widać, Białowieża jest opustoszała i to w tym roku ja nie sądzę, żeby się poprawiło. Ja z Janowa Podlaskiego. Mam gości ze Stanów Zjednoczonych, którym postanowiłam pokazać Białowieżę, ponieważ nigdy tutaj

Dzień dobry w drugiej godzinie. Przed mikrofonami cały czas Krzysztof Oniewski i Norbert Michalek. Przypominamy o najważniejszych sportowych newsach. Na razie najważniejszy sportowy news jest taki, że Carlos Alcaraz obronił tytuł w Wimbledonie, pokonał Serba Nowaka Dżokowicza w finale przy Churchill w Londynie 6-2, 6-2, 7-6. Mamy też informację z Tour de France. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Słoweniec Tadej Pogacar wygrał samotnie 15 etap, no i powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej. Chyba już nikt Słoweńca nie dogoni. Choć jeszcze tydzień wyścigu. Ale jak on wygrywa etap po etapie, tylko powiększa przewagę, nie sądzę, żeby dał sobie odebrać prowadzenie, ale masz rację, dopóki się jedzie, to wszystko może się jeszcze zdarzyć. Kibice siatkówki, proszę się nie zdrzemnąć, dokładnie za 20 minut rozpoczyna się mecz Polska-Słowenia i to jest mecz o zwycięstwo w memoriale Huberta Wagnera. Polska gra ze Słowenią. Kolejnym, tak, jeśli chodzi o polskich siatkarzy. Ostatni sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi. Zgadza się i miejmy nadzieję, że ten sprawdzian wypadnie bardzo dobrze. Wygrane wcześniej z Egiptem, no i trochę było kłopotów z Niemcami, ale sporo, się udało. Sporo. 0-2 w setach przegrywali nasi, wygrali po tie-breaku. Oczywiście kibice piłki nożnej wiedzą, że o 21:00 rozpoczyna się finał Euro na Olympiastadion w Berlinie. Hiszpania zagra z Anglią. Na razie gramy. Niecałe dwa tygodnie, początek Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nasz człowiek, nasz wysłannik na Igrzyska Dariusz Urbanowicz zmierza do Paryża samochodem wodorowym. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Mówiąc dziś o Berlinie, w głowie nam przede wszystkim finał Euro, ale miasto to jest bardzo przyjazne sportowi powszechnemu, ma też historię olimpijską, w której zapisali się polscy sportowcy. Na miejscu jest wspomniany Dariusz Urbanowicz, który uczestniczy w akcji Jazda do Paryża. Jazda do Paryża. Berlin na tym naszym szlaku olimpijskim do Paryża jest takim pierwszym mocnym przystankiem, jako że pretekst podwójny. Po pierwsze, były tu igrzyska w 1936 roku, a po drugie dziś finał Euro. Ja co prawda na mecz się nie wybieram, nie mam akredytacji, nie mam biletu. U koników były po 3,5 tysiąca euro nawet oferty kupna, więc po prostu mnie nie stać, nie ukrywam. Będę w strefie kibica sobie oglądał, także mam nadzieję na jakieś fajne przeżycia. A na myśl o Berlinie mi osobiście jawi się takie wspaniałe wspomnienie fotografii Marii Kwaśniewskiej, wybitnej polskiej oszczepniczki, sportsmenki w ogóle, która, jak pamiętamy, stanęła na trzecim stopniu podium olimpijskiego podczas Igrzysk 36 roku. Złoto i srebro dla Niemek Tilly Fleischer i Louise Krüger, reprezentantek III Rzeszy oczywiście. Ta fotografia, o której wspominam, o której myślę, pokazywała salutujące Hitlerowi Niemki i Polka stojąca dumnie na baczność. Wspaniałą Marię Kwaśniewską wspomina historyczka Agnieszka Cubała. Trzeba o tym pamiętać, że ona tam, poza tym, że była medalistką, no to jeszcze otrzymała tytuł Miss Foto i w związku z tym została wypatrzona przez samego Adolfa Hitlera, który chciał bardzo ją poznać i zrobić sobie razem z nią zdjęcie. I faktycznie doszło do tego, że ona tam po prostu została poproszona o to, żeby razem z dwoma Niemkami poszła właśnie do tej specjalnej honorowej loży Hitlera i tam powiedział coś takiego, że jej gratuluje, aczkolwiek tutaj są takie spory historyczne troszeczkę, bo z jednej strony się mówi, że on powiedział, że gratuluje małej Polce, natomiast ona powiedziała, że na początku powiedział małej Polsce i dopiero potem właśnie, żeby jakoś tam z tego wybrnąć, no to właśnie mówił o tym, że to jednak chodziło o tą małą Polkę, natomiast w związku z tym, że ona jak to sportowiec była kobietą z charakterem i była taka buńczuczna troszeczkę, to mu odpowiedziała, że ona wcale nie jest taka mała, bo tak naprawdę jest w zasadzie jego wzrostu, prawda? Wiadomo, że Hitler tutaj zbyt wysoki to on nie był. To już historia, a dziś obiekty olimpijskie w Berlinie niezmiennie zachwycają. Stadion gości największe wydarzenia sportowe, to wiadomo, takie jak dzisiejszy finał Mistrzostw Europy, i kulturalne, takie jak koncerty, festiwale. Stadion z kolei okala wspaniały park olimpijski, w którym jest mnóstwo terenów i obiektów do uprawiania wszelkich sportów. Przede wszystkim oczywiście boiska piłkarskie dla Herty, ale nie tylko. Nie przez przypadek spotkałem się tutaj z mieszkającą od lat w Berlinie Pauliną Boenisz. Pewnie wielu kibiców pamięta tę wybitną polską pięcioboistkę, która na przełomie lat 90. i 2000. sześciokrotnie stała na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Świata. Po dwakroć była złotą medalistką indywidualnie Czempionatu Europejskiego. W sumie w dorobku ma 26 medali imprez rangi mistrzowskiej. O Pucharach Świata już nawet nie wspominam, trudno zliczyć. Paulina zabrała mnie na przejażdżkę rowerową do Parku Olimpijskiego, a towarzyszyły nam jej dwie urocze córki, Marta i Greta. Halo! Tak. No więc tutaj jest ten właśnie ten hokej, to my nie widziałyśmy, że ktoś grał, szczerze ci powiem. Jak jeździmy tu, tu oczywiście, dzieci mam zajęcia. Tutaj jest oczywiście Herta, tereny Herty, treningi mają, czasami tu trenują i dziennikarze tu siedzą. Tu jest pływania kryta, to jest piątka, nie? Tu jest pięćdziesiątka. I na tej tam pływalni się ścigaliście na Mistrzostwach Świata wtedy? Tak, właśnie. Tak, no, ścigaliśmy. Tu jest ta szkoła, gdzie Marta chodzi. Tu jest ta szkoła sportowa. Słuchaj. Ten obiekt cały jest monumentalny, co? No, powiem ci, że jest naprawdę super. Jest wszystko odnowione. Ile ta szkoła ma, nie wiem, z 5 czy 6 lat. Po prostu jak wchodzisz, to tam jest... Tylko, wiesz, do tej szkoły iść. 16 uczniów, jest 18, tam... No, warunki są... 18, wiesz. Po prostu no, warunki są, że tak powiem, olimpijskie, nie? W kontekście jazdy do Paryża jutro ruszamy dalej na północny zachód. Chcemy odwiedzić Kilonię, potem Amsterdam i Antwerpię. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Down my D, and it ain't no hassle. I got the ladies of the East from here to White Castle. It's my rhyme. And now it's me, Adam Yaga, in the place to be. All the girls are on me, cause I'm down with Mike T. I'm down with Mike T. And it ain't no baloney. For real, not phony, O.E. and Rice Roni. I come out at night, cause I sleep all day. But I'm the king at rock and he's MCA. Well, I'm cruising, I'm never ever losing. I'm in my car, I'm going fast. And just is what I'm using. Around the way is where I'm from. And I'm from Manhattan and I'm not a bum. Do that, Jerry Lewis. Lewis. Hold it now. Yo, Leroy. Yo, that was good, that bitch. Try that again, man. I like that dip stuff, boy. Hip hop and body rockin' doing it, dude. Beer drinking, breast stinking, sipping glue. Barely feeling, always ill, a busted cat. And I'm on the loose. Pistol packing, monkey drinking, no money. Boom! I come from Brooklyn, cause that's where I'm from. Cheapskate, perpetrating money, hungry jerks. Every day I jiggle E and I don't go to work. Your drippy nose, knuckleheads, you're wet behind the ears. Do you like men? And we like beers! Beer! Beer! Beer! Hold it now. Yo, man, pass that over here, man. All right. King of the ab with the deaf female. You're rhyming and stealing with the feather sail. Get cooling in the crib watching my TV. Ed Norton. Dead Knight. And Mr. E.T. E. Pump it up, homeboy. Just don't stop. Chef Boyardee. Cooling on the block. I take no slack cause I got the knack. I'm never dutching out cause I toss that crack. The king of rock, that is my name. Y'all drinking more wet and we got the champagne. A quarter drop and going shopping, buying wigs. Professor TJ Stay. Hold it now. Hold it now. Te gwizdki w utworze Beastie Boys, takie bardziej piłkarskie niż tenisowe. Przecież będziemy teraz rozmawiali o tenisie i to bardzo długo z Lechem Sidorem, którego przedstawiliśmy na początku audycji jako najlepszego tenisowego eksperta w naszym kraju. Lech Sidor, komentator Eurosportu, jest naszym gościem. Dzień dobry, Lechu. Witam was serdecznie. No i oczywiście bierzemy na tapet zakończony całkiem niedawno finał w Wimbledonie. W trzech setach w niecałe 2,5 godziny Carlos Alcaraz ograł Nowaka Dżokowicza. Zaskoczony? Zaskoczony nie, natomiast zaskoczony i pewnie jak i większość kibiców tenisowych w tym kraju jestem przebiegiem tego meczu, dlatego że 6-2, 6-2, 7-6 7-6, tak, i to 7-6 powiedzmy sobie na tam, słowo honoru. Tam było 5-4 i skarbowo serwował Alcaraz, także mogło się skończyć bez tiebreaka w własnym podaniu, więc, tak. Więc w tenisie męskim takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często, natomiast tak skala tego tej porażki jest za duża, ale patrząc na mecz, ktoś, kto ma czujne oko i śledzi zachowania Dżokowicza, no przynajmniej od dekady. Jak ty? Ja to już śledzę od dwóch. Odkąd zaczął grać. To było widać, że ten człowiek jest mentalnie poza walką. To jest chyba najlepsze określenie, dlatego że nigdy nie spotkałem Dżokowicza, który by tak spokojnie przeszedł obok tak ważnego meczu. Obok tak dużej klęski, kiedy zbierał solidne baty. Pamiętam takie mecze, które odwracał, gdzie ja tego nie pochwalam, ale tak się dzieje czasami na tym najwyższym poziomie, bo nerwy biorą górę, łamał rakiety, wyzywał publiczność, szukał kogoś do przysłowiowej bójki, jakiegoś ogniska, takiego zapalnego stanu szukał u siebie. Udawał kontuzję. Robił przerwy toaletowe. Czego on nie robił. Znikał, wracał, potem znowu znikał. No, szukał wszystkiego, jakby to odwrócić losy takich wydawałoby się przegranych spotkań, a tu nic. A tutaj nawet to prowadzenie 6-5, kiedy serwował Alcaraz, nawet wtedy nie było jakiegoś takiego ognia. Myślałem, że może się załapie. Jedna piłka, dwie piłki, jakiś okrzyk usłyszymy. Nie, on jakby był w ogóle, wiesz, poza meczem, jakby to grał jego awatar, a nie sam Dżokowicz, bo rzeczywiście no, tych emocji było tyle, co na grzybach. A grzybów dużo teraz w lasach. No to teraz było o Dżokowiczu, to o Alcarazie. Co można powiedzieć? No bo no wygrał oczywiście, ale jeśli chodzi o samą grę... No mamy gościa, który ma 21 lat, wygrywa czwarty tytuł wielkoszlemowy, drugi Wimbledon, no czapki z głów lepiej. Ale powiem wam, że ten Alcaraz to już nie jest ten Alcaraz, co kiedyś. Myśmy piali na jego występy w US Open, kiedy wygrywał pierwszy raz. Mówiliśmy, człowiek widowisko, człowiek, który porywa tłumy, który przesadza, bo może sobie zrobić krzywdę swoim bieganiem, swoją pomysłowością, różnymi trikami, których świat nie widział do tej pory na zawodowym poziomie. Dzisiaj mamy Alcaraza. Ja bym to odwrócił w ten sposób. Dzisiaj wygrał z 37-letnim Dżokowiczem, wygrał 21-letni Dżokowicz. Aha, tak to widzisz. Dzisiaj ten finał rozgrywał Alcaraz bez emocji, na chłodno, na spokojnie. Przypomnij sobie, jak ja przez te lata triumfów nazywałem Dżokowicza zawsze tu w tym studio, może nie w tym, tylko w drugim skrzydle, bo tu się spotykamy parę ładnych lat. Jak ja nazywałem Dżokowicza? Taki nadałem mu z urzędu tytuł i ten tytuł... Na jaką literę? No nie, aż tak się nie będzie... Aż tak, on był mistrzem ekonomii. No tak, dostał profesurę z ekonomii. Pokazywał 15%, jak trzeba było pokazać 15%, to wystarczające było dla wszystkich. Potem było 20%, narastało ciśnienie. Co rundę, tak. Dokładnie, ludzie się zastanawiali, jak on wygrywa, skoro on nic nie gra. No i właśnie to jest ta słynna sekwencja z filmu z Bruce'em Lee. Pamiętacie, jak na środku, nie wiem, oceanu czy zatoki jakiś odłączył łódkę, bo ten człowiek się chciał z nim bić, kopać, nie wiadomo po co. To był styl walki bez walki. No. Pozbył się przeciwnika bez jednej kropli potu. I tak samo było z Dżokowiczem. I dzisiaj jednak w obozie Alcaraza, zdaje się, miała miejsce burza mózgów po tych wszystkich urazach, które on przechodził już, mimo tak młodego wieku, jakby... pachniało w pewnym momencie czymś wielkim, w sensie kontuzji oczywiście. I wtedy przy takim... Zabrało się konsylium. No na pewno było jakieś delikatne konsylium, byli menadżerowie, był przede wszystkim Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos Ferrero, zwany komarem pieszczotliwie, natomiast... Naprawdę? Tak, Moski to miał takie przezwisko, bo on miał taki trochę szpiczasty nos, był chudziutki i kąsał tych swoich rywali, jak ten komar wieczorową porą. Taki namolny, wiesz co, to jest ciemno. On lata wokół twojej głowy i co chwila się odzywa. I doszli do wniosku prawdopodobnie panowie, że trochę trzeba przystopować. Nie do końca powiedziano basta, ale przystopowano na pewno dosyć mocno. I teraz ten Alcaraz zaczyna grać na chłodno. Zaczyna grać ekonomicznie, takim wyrachowaniem, ekonomicznie. Nie tylko zabawa. Oczywiście już on wie, że w perspektywie ma parę ładnych lat grania, a ten showmański styl, oczywiście jego trzeba podtrzymywać, ale nie w sytuacjach, kiedy wynik jest ważniejszy od samego stylu grania. Bo tu się liczył wynik, historia, punkty, wielkie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli Alcaraz będzie się popisywał, to będą to pierwsze, drugie, trzecie rundy, kiedy będzie miał potworną przewagę nad rywalami. Mm-hmm. Tak jak w Paryżu. Pamiętam nie pamiętam z kim, ale był taki mecz. 2-0 w setach, prowadzenie wysokie w trzecim, między nogami, za plecami, ataki, drugie tempo. Po prostu jarmark próżności trochę, ale to się ludziom podoba. Tak jest, za to go kochamy i to będzie miało miejsce, bo to nie jest tak, że to zniknie, bo to jest w jego DNA, taki ma charakter i właśnie za to go świat pokochał. Natomiast wspaniały chłopak. Natomiast już gra ekonomicznie będzie grał po dorosłemu, tak to nazwę. No może i bardzo brzydko, dobrze, bo jeżeli ma 21 lat, wygrywa czwarty tytuł wielkoszlemowy, to w przyszłości, kto wie, czy nie zamachnie się na ten rekord Nowaka Dżokowicza. Przejdziemy do tego. Nowak Dżokowicz, przypominamy, absolutny rekordzista w zdobyczach Grand Slam. 24 tytuły. Lechu, czy to nie był ostatni finał wielkoszlemowy Nowaka Dżokowicza? Wiesz, to trudno powiedzieć, bo Nowak Dżokowicz tak naprawdę jest jedną wielką zagadką. kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, teoretycznie miał mieć miesiąc temu artroskopię łąkotki. No właśnie, tu też jest dużo znaków zapytania, bo jedni mówią, że miał, inni mówią, że nie miał. Ja przypominam sobie takie wypowiedzi Serba, który całemu światu ogłaszał, że jego ciało jest święte, tam się nie ma prawa żadna igła, żadna strzykawka, żaden skalpel. Pamiętamy te sprawy z tymi COVID-em. On korzystał z usług jakiegoś szamana, przytulał się do brzozy. Że był foliarzem, Więc ja do tej pory miałem taki obraz Nowaka Dżokowicza, który leży na stole operacyjnym tylko z jednego powodu, jak istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. I to jest wszystko. Natomiast jeżeli rzeczywiście jakiś lekarz był w stanie mu wytłumaczyć to na chłodno i z dużą logiką jednak, bo Nowak Dżokowicz wbrew pozorom to jest człowiek, który przysłowiową złotówkę 4 razy obraca, zanim podejmie jakąś decyzję konkretną. I jeżeli ten problem z kolanem został mu przedstawiony w ten sposób, że jeżeli tego nie zrobi, to już więcej nie zagra. Albo zagra, ale nie na takim poziomie, jaki by chciał osiągać zawsze, to jest ten drugi moment, w którym ja sobie wyobrażam Nowaka stole operacyjnym. A czyli wyobrażasz sobie, że już nie zagra w finale Wielkiego Szlema? 37 lat na karku. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Młodzi idą szeroką ławą, Alcaraz dojrzewa, Sinner nie powiedział ostatniego słowa i tak dalej. Tylko wiesz co, zawsze w takich sytuacjach, jak pada to pytanie... Jeszcze jedna rzecz, no na przykład US Open, no to jest dużo bardziej wyczerpujący fizycznie turniej niż Wimbledon. To fakt, bo to, tam jest jednak dużo więcej grania, do tego US Open też trzeba coś grać, też trzeba się przenieść na amerykańską ziemię, też trzeba te w cudzysłowie stare kości po tym betonie przeczołgać i to nie raz i wygląda mi Dżokowicz na takiego, który powolutku ma tego wszystkiego dość. Tyle lat już spędził na absolutnym szczycie, że wydaje mi się, że już... jedną nogą jest tak trochę po cywilu, żeby to życie chciał garściami brać, przecież jest żona, dzieci, śmieci, no wszystko jest do wzięcia, a jednak rygor, który on sobie narzucił i rygor, którego wymaga ta dyscyplina, tak. Nasza ukochana, jest potworny. Rywalizacja z 16 lat młodszymi zawodnikami. O to chodzi, żeby jeszcze wokół niego było takich, nie wiem, 10, 12, 34, 35, którzy się liczą i oni, ta ława taka tych starszych seniorów nie dopuszczają tych małolatów. Z Nadalem i z Federerem. To wtedy jest jeszcze i taka fajna motywacja i oni są w tym swoim gronie, w tym własnym sosie się kitraszą, a tutaj niestety te młode wilki podskakują coraz z każdej strony, kąsają, więc to nie jest łatwa sytuacja, tym bardziej, że jeszcze mentalnie jest tak, że poczuj się w skórze Dżokowicza, on wchodzi do szatni 37, a tam obok niego... A tam prawie w przedszkole, to wiesz, no to on tak trochę zagubiony może się czuć, oczywiście tu sobie żartujemy, ale to nie jest łatwa sytuacja. Sprawdzam jeszcze, czy mamy czas, żeby porozmawiać o tym finale wczorajszym. Oczywiście, no musimy o tym zapytać. Barbora Krejcikowa, Jasmine Paolini, w porównaniu do tego finału męskiego, tam były chyba emocje, bo to był wyrównany mecz, przede wszystkim ten ostatni set. 6-2, 2-6, 6-4. Tak, ja wynik znam, to nie musicie mnie... No nie, ale słuchaczom podpowiadamy, że był zacięty mecz. Okej, słuchacze mogli... To fajna historia z tą Czeszką, prawda? Wydawało się, że ona ten prime ma za sobą, wygrała Roland Garros 3 lata temu i potem już kontuzję i wydawało się, że się nie pozbiera tymczasem. Dla mnie Krejcikowa była taką naturalną następczynią Ashley Barty. Napisałem gdzieś, to nie pamiętam gdzie, ale napisałem, że jest jej najbliżej stylem do wielkiej Australijki. No co powiedział Jasmine Paolini w wywiadzie na korcie centralnym? Ty grasz tego, tak piękny tenis. No, bo to jest właśnie... Do Barbory, no. Pewnie to, co powiedziałeś. Pewnie tego mojego tekstu nie czytała, ale chociaż z tą babcią z Łodzi ona po polsku trochę rozumie i mówi. Natomiast dla mnie Krejcikowa jest najbliżej tego niedoścignionego wzoru, jakim była Ashley Barty w grze na trawie. Piękny slice, ataki, serwisy topspinowe, które powodują, że dobiegała sobie i grała spokojnie, mając mnóstwo czasu. No, świetnie się to oglądało. Do dziś żałuję, że jej nie ma na turze kobiecym. Wielka szkoda. Natomiast Krejcikowa ma dużo elementów bardzo podobnych. Też świetny slice, też czuje się jak ryba w wodzie z przodu, bo jej przygotowanie deblowe, wielokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, siniakową, liderka rankingu deblowego z tego czasu. Liderka, tak, to moglibyśmy wymieniać jeszcze 15 minut. Nie ma tam gra z przodu, z powietrza dla niej żadnych tajemnic. Jeżeli masz taką wiedzę, takie umiejętności, to ja uważam, że w kobiecym tenisie sobie zawsze poradzisz. I teraz, jeżeli Krejcikowa jest w dobrym zdrowiu, to zobaczcie, co pamiętacie z Ostrawy. Tempa w sumie nawierzchnia, jest hala, full ludzi, ona bije Świątek, która jest w życiowej formie. Może nie takiej topowej, jak jest na Roland Garros, ale była tam naprawdę Iga w swoim takim, no, powiedziałbym, w sztosie potężnym. Krejcikowa ją bije. Potem jest ten Paryż, podwójnie, i single, i debel. Rzadko się zdarza, to siostry Williams tak, chyba ostatni. Tak. Teraz ten Wimbledon, tylko że trzeba brać pod uwagę dwie rzeczy, co jest bardzo ważne, bo o tym trzeba wspomnieć. Wychowała ją Jana Nowotna. Ona czekała, to jest historia w ogóle też na inny program, prawda? Tak, Jana Nowotna odeszła z tego świata po ciężkiej chorobie, tak. Ale kto wie, to pamięta Steffi Graf chyba i Nowotna finał Wimbledonu. To był 98 rok? Jedna ręka slice, tak. Bieganie do siatki, serwis volley, blondynka. Ale powiedzmy tylko, że to Jana Nowotna namówiła Barborę Krejcikową, żeby kontynuowała karierę. Dokładnie tak. Gdyby ona juniorką. Dokładnie tak, bo ona już... List przekazany rodzicom i tak dalej. Chciała zrezygnować i zawsze jak wygrywa coś wielkiego, zawsze jest jakieś przesłanie w górę do Nowotnej i pewnie gdzieś płacze w szatni, bo to są takie wzruszające momenty, bez wątpienia. Natomiast to DNA takie ofensywne, ta nauka slice'a jedną ręką, na pewno podwaliny, to sztuka Nowotnej była. Niestety musimy Lechu postawić kropkę. Lech Sidor, komentator Eurosportu, był gościem trzeciej strony medalu. Zapraszamy Cię przy okazji kolejnych turniejów, nie tylko wielkoszlemowych. No będą igrzyska, pewnie będziemy mieli trochę do opowiadania. Czuję się zaproszony. Dziękuję bardzo. Kolejny temat w trzeciej stronie medalu. Za niespełna 2 tygodnie rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. 100 lat temu odbyły się także Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. To były drugie powojenne, myśląc o pierwszej wojnie światowej, Igrzyska, ale po raz pierwszy pojawiła się na nich reprezentacja Polski i o tym chciałbym porozmawiać z Danielem Lisem, autorem książki Pierwsza drużyna. Dzień dobry, panie Danielu. Dzień dobry. Pierwsze pytanie będzie takie, jak wyglądała ta tytułowa pierwsza drużyna, którą wysłaliśmy wówczas do Paryża, w jakich konkurencjach nasi sportowcy występowali, czy były w tej ekipie kobiety? Drużyna była bardzo zróżnicowana, liczyła ponad 60 osób, w tym jedną zawodniczkę. Polacy startowali w 10 dyscyplinach łącznie, więc dość wszechstronna była to grupa. Mieliśmy i piłkarzy, i strzelców, i szermierzy, i wioślarzy, zapaśników, jednego żeglarza, lekkoatletów, bokserów, jeźdźców i kolarzy. Ale drużyna ta była też zróżnicowana w innym sensie, to znaczy rok 1924 jest nie tylko po wojnie krótko, ale w zasadzie w przypadku Polski po kilku wojnach, również po zaborach i po odzyskaniu niepodległości. Te zabory miały tutaj bardzo duże znaczenie, dlatego że to był kraj nie tyle podzielony, co dopiero z wysiłkiem scalany. W związku z tym w tej pierwszej ekipie byli ludzie z bardzo różną historią, przekonaniami, z różnych grup społecznych. Ale co ciekawe, nawet w języku polskim mówili w różny sposób, z różnymi akcentami. Część mówiła z akcentem rosyjskim, część mówiła z akcentem niemieckim. Zależało mi na tym, żeby w książce pokazać, jak trudne było wyłanianie i scalanie tej pierwszej drużyny, żeby rzeczywiście to był jeden zespół. Czy to można porównać w jakiejś mierze do scalania państwa polskiego? No, pan o tym nieco wspomniał, natomiast mówimy o roku 1924, czyli niespełna 5 lat po odzyskaniu niepodległości. Tak, wydaje mi się, że w historii ruchu olimpijskiego, to w ogóle jest charakterystyczne, że przez historię ruchu olimpijskiego można spojrzeć na wiele procesów, procesów historycznych, które mają miejsce i również na scalanie Polski możemy spojrzeć w ten sposób, dlatego że przygotowanie tej pierwszej drużyny było bardzo trudne i wiele z tych przeszkód widać też w samym procesie, to znaczy przede wszystkim brakowało pieniędzy. To był czas, kiedy w Polsce panowała najpierw inflacja, potem hiperinflacja. Jedna z gazet informowała na przykład, że premier Władysław Grabski wpłacił na rzecz Funduszu Olimpijskiego, bo większość pieniędzy pochodziła ze zbiórek, 10 milionów marek polskich. Ale sytuacja jest o tyle śmieszna, że trudno powiedzieć, jak dużo to było pieniędzy, ponieważ inflacja była tak wysoka, że w zasadzie wszystko zależało od tego, jak była świeża informacja. A gazety w tamtym czasie nie informowały o wszystkim z dnia na dzień, tylko czasami nawet z tygodniowym opóźnieniem. Sytuację komplikował dodatkowo brak zaufania wynikający z kłótni, nieustannych kłótni, w zasadzie wszystkich ze wszystkimi. To znaczy nie tylko między Polskim Komitetem Igrzysk Olimpijskich, jak się wówczas nazywał, a związkami sportowymi, ale kłócili się również działacze, znowu odniosę się do zaborów, z regionów wedle niedawnych podziałów zaborowych. Więc na przykład prasa, która wspierała działaczy z poszczególnych regionów, również wzywała, na przykład Małopolan, wzywała prasa wielkopolska, żeby przestali, bo źle się bawią. Z kolei Małopolanie uważali, że działacze z byłej kongresówki faworyzują swoich zawodników. Na to wszystko przekładał się jeszcze brak doświadczenia. To znaczy nie był to tylko brak doświadczenia sportowców, jeżeli chodzi o udział w tak wielkiej imprezie, ale również działaczy dotyczących tego, jak organizować taki wyjazd. W związku z tym wyjazd często przypominał komedię omyłek. To dotyczyło zarówno podróży, które trwały po 3 dni pociągami trzeciej klasy i bardzo często sportowcom uciekały kolejne pociągi przy przesiadkach, jak i warunków mieszkania w Paryżu, czy jedzenia, różnych takich detali, które z dzisiejszego punktu widzenia wiadomo, że są bardzo ważne, ale też wydają się oczywiste, jeżeli chodzi o organizację. No to bardzo ciekawe, co pan opowiada. Pewne problemy z przesiadkami na pociągi mają teraz piłkarze podczas Euro, mówiąc o tym, co się działo w ostatnich tygodniach w Niemczech. Ale wracając do Igrzysk Olimpijskich, tych z 1924 roku, wspomniał pan, że ówcześni sportowcy nie mieli pieniędzy, inny był etos sportowca, ale ówcześni sportowcy, także ci polscy, potrafili startować w kilku konkurencjach, byli tacy multidyscyplinarni. Tak, zawodnicy startujący w tamtym czasie przede wszystkim byli amatorami, nie mogli za udział w zawodach otrzymywać wynagrodzenia. W związku z tym bardzo często sport uprawiali w wolnym czasie i nie specjalizowali się w poszczególnych dziedzinach. Tutaj dobrym przykładem jest nasza jedyna olimpijka, Wanda Nowak-Dubieńska, ponieważ ona była wśród zawodników, którzy mieli pojechać w 1920 roku do Antwerpii. Ten wyjazd został odwołany ze względu na wojnę polsko-bolszewicką. I ona w Antwerpii miała startować jako tenisistka, a do Paryża pojechała jako florecistka. Poza tym też pływała, jeździła konno, jeździła na łyżwach i na nartach, więc naprawdę była wszechstronną osobą. Podobnie Wacław Kuchar, który pojechał do Paryża jako piłkarz, ale wcześniej na przełomie stycznia i lutego zaczynał się w Chamonix Tydzień Sportów Zimowych, który później został wstecznie nazwany pierwszymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi. No i on tam miał pojechać jako panczenista. Też miał wiele rekordów lekkoatletycznych Polski, mimo że sam twierdził, że uprawia lekkoatletykę tylko na tyle, na ile pomaga mu ona w byciu dobrym piłkarzem. Wacław Kuchar, rzeczywiście wspaniała postać, kapitalny lwowiak. Panie Danielu, jakim miastem był Paryż 100 lat temu? Był stolicą świata, bez wątpienia. To było miasto, w którym w tamtym czasie żyli na przykład Coco Chanel i Ernest Hemingway, więc od razu coś nam to mówi o złotej epoce. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby spojrzeć na to miasto oczami naszych pierwszych olimpijczyków. Bardzo barwne relacje przytaczali, między innymi wspomnienia szermierza Adama Pape, który opisywał wrażenie krakowian, bo pozostali szermierze również byli krakowianami. No i byli takimi bardzo światowymi ludźmi, jeżeli chodzi o życie krakowskie, bardzo zanurzonymi w życie towarzyskie, intelektualne tego miasta. A gdy przyjechali do Paryża, okazało się, że czują się... Pape użył sformułowania ciemna masa, to znaczy czuli się bardzo bezradni i w organizowaniu nawet jedzenia, tego, żeby się odnaleźć w mieście. Ciekawe dla mnie było to, że wielu komentatorów w tamtym czasie z Polski twierdziło, że Paryż jest miastem tak dużym, że w zasadzie igrzyska mogą być w nim nawet niezauważane. Też na przykład z tych wspomnień wynika, że zapach, który kojarzył się z Paryżem dla ówczesnych szermierzy, to nie był zapach Chanel No. 5, który wtedy zyskiwał popularność, tylko to był zapach spalin, dlatego że Paryż był tak dużym miastem, że spaliny wszędzie było czuć w powietrzu, czego nie można było powiedzieć w tamtym czasie o Krakowie, więc nawet zapachy spalin okazywały się romantyczne w tamtym czasie. Bardzo panu serdecznie dziękuję za tę rozmowę i zachęcam państwa do lektury pierwszej drużyny. Tę książkę napisał Daniel Lis. Panie Danielu, do usłyszenia, a mamy dla państwa niespodziankę. Jeżeli mają państwo ochotę taką książkę od nas otrzymać, poprosimy o kontaktowanie się z nami pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Danielu, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Kiedyś lepiej było, nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, było, było. Co ty tylko chcesz i czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Zamknij teraz oczy, a ja z ramion nie wypuszczę cię. Wpadnij w środku nocy, może tym razem nie zawiodę. Kiedyś lepiej było, że mi... Dzisiaj na świecie rozgrywane są dwa wielkie piłkarskie wydarzenia. Oprócz finału Euro w Miami poznamy zwycięzcę rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych Copa America. W Miami mistrzowie świata Argentyńczycy zmierzą się z niepokonaną od ponad dwóch lat Kolumbią. W przeciwieństwie do Euro na Copa rozgrywany jest mecz o trzecie miejsce. Brązowy medal turnieju dla Urugwaju. Przenosimy się do Miami. Tam jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Kłaniam się, patrzę na tę ulicę i widzę kolory barw tutaj właśnie w Miami, Kolumbii, Argentyny. Naprawdę tutaj też gorączka sięga zenitu. Na początku o spotkaniu właśnie o brąz. Nie ma go na Euro, tutaj w Copa jest rozgrywane. Był remis 2-2 po 90 minutach. Kanadyjczycy mieli więcej z gry, jakby im więcej zależało, ale oczywiście w reprezentacji Urugwaju kogo mają? Luisa Suareza. No w 92 minucie doprowadził do stanu 2-2, a w serii rzutów karnych ponownie Suarez wykorzystał decydującą dla swojego kraju jedenastkę. Kanadę przy życiu mógł uratować jeszcze Alfonso Davies, gracz Bayernu Mnachum, ale piłka po jego strzale, jak pisze tutaj USA Today, pocałowała poprzeczkę. Brawo dla Kanady, dodała jeszcze więcej kolorytu tej imprezie, to czarny koń tegorocznego Copa, choć w porównaniu na przykład z Euro odniosłem wrażenie, że mecze tutaj są takie bardziej żywiołowe, jest mniej kalkulowania i to jest taki futbol na tak, a nie piłkarskie szachy. Jesteśmy w Miami. I jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko przecież przelicza się na pieniądze. To tak, najtańsze bilety na konfrontację Argentyny z Kolumbią kosztują w tej chwili ponad $1500, czyli ponad 6 tysięcy złotych. W przerwie dzisiejszego meczu wystąpi oczywiście Shakira, która od ponad roku mieszka tu w Miami na stałe, a lokalna telewizja CBS informuje, że organizacja finału Copa przyniesie południowej Florydzie dochód rzędu $400 milionów. Już od wielu dni tak naprawdę tutejsze ulice przepełnione są kibicami obu zespołów. Posłuchajcie Państwo fragmentu mojego spotkania z fanami Argentyny. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé, cada día te quiero más. Oh, argentino, es un sentimiento, no puedo parar. Z trzeciej strony medalu posłuchajmy, co przed meczem mówi kapitan mistrzów świata Leo Messi. Bardzo cieszymy się tym czasem, który przeżywamy teraz w Stanach Zjednoczonych. To ważne dla naszych kibiców, organizacji i samej reprezentacji. Naprawdę, po zdobyciu Mistrzostwa Świata to nie jest łatwo powrócić do kolejnego finału. Mówi Leo Messi. Oczywiście Argentyna jest faworytem, ale proszę sobie wyobrazić, że reprezentacja Kolumbii nie przegrała od 28 spotkań. Ostatni raz porażkę Kolumbijczycy zanotowali w lutym 2022 roku. Oczywiście przed tym spotkaniem i już podczas samego spotkania powzięto dodatkowe środki bezpieczeństwa. To wszystko po próbie zamachu na wieco w Pensylwanii na byłego prezydenta Donalda Trumpa. A Argentyna od początku turnieju była faworytem. I na podsumowanie nieoficjalnie mówi się, że dlatego finał właśnie rozgrywany jest w Miami, w mieście Leo Messiego, do którego przeniósł się dokładnie rok temu, aby grać w miejscowym Interze. Dziękujemy za relację. I na zakończenie trzeciej strony medalu nie zmieniamy tematu, pozostajemy przy piłce nożnej. Nie Copa America, nie finał Euro, ale nasze krajowe podwórko po powrót po 12 latach do europejskich pucharów. To jednak słodko-gorzki czas dla Wisły Kraków. Biała Gwiazda w Europie gra po zdobyciu jako pierwszoligowiec Pucharu Polski. Klubu z Rejmonta cały czas jednak nie omijają problemy organizacyjne. O pierwszym po latach meczu w Europie Białej Gwiazdy Kuba Niziński. Biała Gwiazda po 12 latach wróciła do europejskich pucharów i bez wątpienia jest to szczególny czas w historii tego klubu. Mimo, że kiedyś przed laty grała z Realem czy Barceloną, to dla wielu młodych kibiców tej drużyny to jest po raz pierwszy trzymanie kciuków za swoją ekipę grającą na europejskich boiskach. Choć biorąc pod uwagę problemy organizacyjne, fakt, że Wisła Kraków nie awansowała do ekstraklasy, to wielu z pewnością nie obraziłoby się, gdyby tych europejskich pucharów nie było. No ale skoro już są, to należy tutaj doszukiwać się plusów. To dodatkowy zastrzyk gotówki, której przecież przy Rejmonta cały czas brakuje. Jednak zaczynanie sezonu tak wcześnie z pewnością nie było na rękę m.in. Kazimierzowi Moskalowi, ani osobom odpowiedzialnym za transfery. W tych okolicznościach ten powrót był wielką niewiadomą, ale bez wątpienia trzeba uznać za udany. Pierwszy mecz po 12 latach. Wisła Kraków pokonała u siebie drużynę z Kosowa, Kosowa KF Lapi 2-0. Arcyważnego gola, który stawia ją w znacznie lepszej sytuacji przed rewanżem, Biała Gwiazda strzeliła w końcówce doliczonego czasu gry. Zaliczka jest solidna, ale do awansu droga jest jeszcze daleka. Studzi nastroje trener Kazimierz Moskal. Cieszę się zwycięstwo w stosunku 2-0, bo przez długi czas utrzymywał się wynik 1-0 i pewno wydawało się wszystkim, że tak się to może zakończyć, ale zawsze trzeba grać do końca i ten wynik na pewno cieszy. Jeśli chodzi o samą grę, był to trudny rywal, na pewno. Grali agresywnie, tak jak się spodziewaliśmy, a poza tym fajnie operowali piłką. Nie mogę powiedzieć, żebyśmy mieli pełną kontrolę nad tym spotkaniem. Myślę, że momentami to oni mieli lepsze posiadanie, ale wydaje mi się, że z przebiegu meczu w samych takich klarownych sytuacjach to my chyba mieliśmy trochę lepsze. Przed nami bardzo trudny mecz tam, w wyjeździe w Kosowie. No i też musimy pamiętać o tym, że to jest nasz trzeci mecz, licząc z momentu, kiedy zaczęliśmy przygotowania do tego sezonu. Także w piłce o to chodzi, aby wygrywać mecze. Gola w doliczonym czasie gry strzelił Angel Rodado, a wynik otworzył bardzo szybko Igor Sapała. Przeciwnik był bardzo agresywny i było to czuć, ale byliśmy na to przygotowani też przez sztab, przez trenera, więc też dobrze czujemy się w takiej grze i myślę, że nie odstawaliśmy na tym polu. Na polu piłkarskim też nie, także uważam, że byliśmy w tym spotkaniu lepsi. Wynik Wisły Kraków jest tym lepszy, że Biała Gwiazda w okresie przed sezonem nie dokonała wielkich zmian kadrowych, a kontuzje też nie omijają drużyny z Krakowa, podkreśla były reprezentant Polski, zawodnik Wisły Kraków Marek Motyka. Trudno było wyczuć, jak się zaprezentuje zespół, tym bardziej, że trener jest z nimi chyba 2 albo 3 tygodnie i praktycznie zmienił się praktycznie w 80% zespół. Nowa grupa zawodników, młodzi debiutanci. Przeciwnik ogłaszany, że jest bardzo mocny, w związku z czym no, wątpliwości były ogromne. Ja nie ukrywam, że ja nie byłem takim optymistą. No i po meczu jestem zbudowany, bo wprawdzie to 1-0 nie dawało takiej 100% gwarancji, ale 2-0 większy spokój. I myślę, że z podniesioną głową można jechać już tam do przeciwnika, bo praktycznie jeszcześmy nie przeszli, ale na pewno mamy zaliczkę ciekawą. Wisła Kraków cały czas musi ustawiać także względy organizacyjne, względy finansowe, także kadrowe, ale spoglądając na tę drużynę, Marek Motyka podkreśla, że wreszcie na boisku można zobaczyć Polaków. Cieszę się też, że w większości teraz grają Polacy, że teraz to, co chcieli ludzie, przyszedł Kaziu, Moskal, swój chłopak, swój zawodnik, który kiedyś tutaj święcił triumfy w Pucharach Europejskich, w lidze. Dzisiaj no, spokojnie, bardzo z dużą pokorą mówił o zespole, mówił o przyszłości, bo tak jak wiemy, no, nie ma łatwego życia, bo wiadomo, że kolejki zawodników, którzy przychodzą do Wisły Wielkiej, nie ma. Natomiast pasowałoby jeszcze trochę jakości, bo młodzież jest i to jest też optymistyczne, że wreszcie mamy tych nazwisk troszkę polskich, nowych ludzi z innych klubów. Myślę, że to jest kierunek, który też trzeba konsekwentnie realizować. No. Jak dalej napisze się ta historia? Okaże się już w czwartek, bo rewanż w Kosowie właśnie w tym tygodniu. Dla Trójki Kuba Niziński. Dziękujemy Kubie za te relacje, dziękujemy Państwu za 2 godziny z nami. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała, Elżbieta Różycka czuwała przy naszym telefonie, a my mieliśmy przyjemność audycję poprowadzić. Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Sponsorem audycji był Orlen. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro 2024. 17. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.